Herkül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Değişik vesilelerle belki hep ifade edildiği gibi insanlık tarihinde böyle kritik dönemler olmuş. Bugün hutbede de ifade edildiği gibi o 82 yıllarında yazılmış. Demek ki aynı dert, aynı mihnet. Mihneti kendine zevk etmek hüner. Zevk-ü şadi felek böyle gelmiş, böyle gider. Bugünden bugüne 20 küsür sene geçmiş, 30 sene. 30 küsür sene geçmiş. Gördüğünüz gibi değişen bir şey yok. Ne var ki bütün bunlar karşısında ahsen takvime masariyetimizin gereği olarak karakterimiz olumsuz şeylere müsait değildir deyip olumsuz şeyleri görmezlikten gelmek lazım. Her olumsuz şey karşısında karakterimizle oynarsak şayet sabit, sağlam, istikbal vaat eden bir karakter kalmaz bizde. Hatta bazen bozuk karakterler bu mevzuda olumsuz şeyler söyleseler, etseler, deseler bile aynı şeyleri yapma bizim için meşru olmaz. Gayri meşru her zaman gayri meşrudur. Meşru da her zaman meşrudur. Meşrunun yanında olmak, kitabın, sünnetin, örfün, adetin, selefi salihinin tarzı telakkilerinin, müştehidini izamın ortaya koydukları sağlam düsturların, usulü dinin yanında olmak, tavır ve davranışlarımızı onlarla test ederek götürmek lazım. İnhiraf ettirici şeyler olabilir. Her inhiraf ettiren şey karşısında eğilirsek inanın uzun boylu ayakta duramayız. Başkaları durur mu? O bizi alakadar etmez. Allah'ın bileceği şeydir. Kur'an'a gönül vermişsek, sünnete gönül vermişsek, insandan iftihar tablosunun yoluna gönül vermişsek, şanlı, muhteşem bir geçmişimiz var. Biz kökü mazide bir atiyiz. Dün bizim için çok önemliydi, yarın da çok önemli olacaktır. Fakat bugün de önemli şeyler üzerinde durmak lazım. Geleceği geçmişten koparmamak için Yahya Kemal'e aittir. Ben kökü mazide bir atiyim. Ne harabiyim, ne harabatiyim. Ben kökü mazide bir atiyim. Mazisiz ati olmaz. Bu aynı zamanda halsiz de hiç ati olmaz. Halin iyi değerlendirilmesi lazım. Bağışlayın çerçöp gibi böyle küçük rüzgarlar karşısında savrulacaksak gelecek adına bir şey vaat edemeyiz. Gelecek nesillere yaşadığımız şeyleri yaşatırız. Biz bir dönemde inkisar yaşamış bir neslin çocuklarıyız. Biz inkisar zedeyiz. Biz değerler yetimi bir toplumuz. Gelecek nesilleri de aynen bizim gibi olmasına göz yumamayız. İstikamet içinde kalp ehli, gönül ehli, vicdan ehli, bütün insanlığı kucaklayan, aidiyet mülazasıyla başkalarını görmezlikten gelen insanlar gibi davranamayız. Evet, bugünün yarını var, yarın hakkın divanı var, hakkın hesabı var orada. Allah Celle Celaluhu sorar. Hesapsızlıklar sizi, bizi tamamen Kur'an'a gönül vermiş, ruhlarının abidesini ikameye gönül vermiş insanlar, başkaları öyle yaptı diye, böyle yaptı diye aynı deni şeyleri yapmaya tenezzül etmemeliler. Ve izâ merru billagvi merru kirâme Furkan Sûre-i Cellesinde o baba yiğitlerden bahsedilirken lagviyata, densizliğe uğradıkları zaman kendilerine hakaretle savrulmasına uğradıkları zaman kapkara ruhlar tarafından kapkara haberler sergilenmesi karşısında tebessüm eder, selam der geçerler. Esenlik olsun size der geçerler. Mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesinde bulunmazlar. Aynı ile mukabele etmek zalimce bir tavır, bir davranıştır. Çıkar birisi furu dediğinizden dolayı sizi tenkit edebilir. Hemen onu tenkite yönelmemelisiniz. Şuna vermelisiniz. Usulü din uleması usulü furu birbirinden ayırmıştır. Bazı meseleler dinin temel disiplinleridir. Onları demediği, etmediği, yapmadığı zaman insan dinin dışına çıkar. Bazı şeyler de vardır ki furudur onlar usule göre. Temel disiplinlere göre usulü din ulemasının sahabe-i kiramın tarzı telakkilerine dayandırarak ortaya koyduğu disiplinlerdir bunlar. Onu yapmadığı zaman kafir olmaz. Yani bir insan namazı inkar etmiyorsa namaz kılmadığı zaman kafir olmaz. Orucu inkar etmiyorsa tutmadığı zaman kafir olmaz. Ve bunun gibi diğer furuat-ı şer'iyeye dair şeylerde de hüküm böyledir. Ama hafizan Allah, Allah'ı kabul etmeme, peygamberi kabul etmeme, erkan-ı imaniye dediğimiz şeyleri kabul etmeme ki bunlar usulü dindir, ümmahattır. Bunları kabul etmeme insanı küfre götürür. İnsan kafir olur, mülhid olur ve ebedi cehennemde kalır. Allah'ın hususi bir muamelesi olmazsa o mevzuda da bir şey söylemeye mezun değiliz. Bir usulü din ulemasının bu mevzudaki usul furu tefrikini bilemeyebilir o. İki, sırf sadece birini yerden yere vurmak için bir hafifliğe kendisini salmış olabilir. Fakat Kur'an'a gönül vermiş insanlar hafif olmamalılar bence. Küre-i arzla tartıldıkları zaman küre-i arzın kefesinde bulundu. O kefe yukarıya kalkmalı, o insan ağır basmalıdır. Allah nezdindeki kıymeti harbiyesiyle. Katiyen o türlü şey densizlik dememeye betasis dikkat ediyorum. O tavra, o üsluba, o ifadeye. Biri size karşı naseza, nabeca bir şey yaptı. Aynı şeyle mukabele etmemek lazım. Yediler, içtiler, malikanelerde yattılar, kalktılar. Hiçbiri doğru değil bunların. Bunlara karşı mukabelede bulunduğunuz zaman bir şöyle diyebilirsiniz bunları. Yalan söylüyorsunuz. Var mısınız bu mevzuda mesele ispata? Yok ise siz dünyanın bağışlayın. En alçak insanlarısınız. Eğer dediğiniz şey doğruysa Allah bizi yerin dibine batırsın. Yok doğru değilse Allah evinize, ocağınıza ateşler salsın. Bir böyle deme var. Fakat böyle demeyin zinhar. Kur'an'a gönül vermişseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna gönül vermişseniz şöyle de denebilir. Bu mümin kardeşlerimiz ihtimal bazı meseleleri burada doğru tespit edememişler. Doğru göremiyorlar. Usul furu farklılığını bilemiyorlar. Veya sürekli işte bir karanlık iklimde bulunduklarından dolayı herhalde imanlarına rağmen, İslamiyetlerine rağmen, huluk-ı Kur'anlarına rağmen böyle bir kayma, bir zeyh yaşıyorlar. Olabilir bu. Belki de kendilerine göre bildikleri bir şey var fakat bizim bilmediğimiz bir şey var. Onlar onu doğru biliyorlardır. Dolayısıyla acaba bu meseleye biz bir içtihat hatası mülazasıyla yaklaşabilir miyiz? Kadimden bu yana ola gelmiştir. İnsanlığın iftihar tablosunun da içtihadı var. Hazreti Ebu Bekir'in de içtihadı var, Ömer'in de içtihadı var, Osman'ın da içtihadı var, Ali'nin de içtihadı var, Aşere-i Mübeşşere'nin de içtihadı var. Hazreti Ali Efendimiz halife, Sevad-ı Azam tarafından, yani Ashab-ı Rey, büyük çoğunluk tarafından seçilmiş. Fakat birileri sindirememiş bunu kendilerine. Yani sadece Şam'daki Beni Ümeyye değil, isim tavsiye etmiyorum, betahsis. Bizzat kendi akrabası olan Hazreti Zübeyir de Hazreti Pir'in ifadesiyle içtihad ederek ona karşı çıkmış. Hazreti Talha aşere-i mübeşşereden içtihad ederek ona karşı çıkmış. Ayşe validemiz içtihad ederek ona karşı çıkmış. İçtihad. İçtihad eden isabet ederse iki sevapla akar. Belki 10 sevap kazanır, din adına ortaya bir şey koymuş da. Fakat içtihadın hakkı olarak, yani bir beyin zonklatması, bir kasıkları tutması meselesi o mevzuda, tekrar ver tekrar usulü dine müracaat etmesi, temel disiplinleri elefend etmesi, gözden geçirmesi, elekten geçirmesi ve bunun sonucunda bir hükme varması. İşte bu cehdinin karşılığında hata etse bile bir sevap kazanır. Bu da usulü fıkıhta söz konusu olan bir meseledir. Kimsenin itirazı hakkı yoktur. Onun için hala çocuğu Hazreti Zübeyr bin Avvam İbni Hüveylid, bir taraftan Hazreti Hatice ile akraba, bir taraftan da işte Hazreti Ali Efendimiz'in hala Safiye'nin oğlu. Efendimiz birisine benim havarim diyor. Yani Hazreti Mesih'in nasıl 11 tane, 12 vardı biri ihanet etti, 11 tane havarisi var, işte onlardan biri gibidir diyor. Zübeyr bin Avvam. Öbürü de Hayder-i Kerrar, damad-ı Nebevi, Fatih-i Hayber, Şah-i Merdan. Benim nezdimde Harun Hazreti Musa'ya nasılsa öyledir dediği bir Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh. Bakın ikisi de kahraman, ikisi de abide şahsiyet. Ama karşı karşıya geliyorlar burada. Fakat çok hakperestler. Mesele sulh olunca biri Hazreti Ali'nin gözüne girmek için günümüzde bazı yandaşlar birilerinin gözüne girmek için evirip çevirip onları hoşnut edecek, başkalarını da yerden yere vuracak şekilde bir kısım kapkaranlık şeyler döktürdükleri gibi böyle kara ruhlu bir adam, kapkara düşünceleriyle o dönemdeki bir insana böyle demek doğru mu? Seyyidine Hazreti Zübeyir'i şehit ediyor. Sonra geliyor Hazreti Ali'ye, hasmını öldürdüm diyor. Hazreti Ali Efendimiz, ben seni Efendimiz Zübeyir'in katilini cehennemle müjdelemişti. Seni cehennemle müjdeliyorum diyor. İşin bitti senin. Demek öyle bir şey var ki, bir daha dine dönme, imana dönmeye de müsait değil o durum. Zübeyir bin Avvam gibi bir insan, gece uykusunu terk edip insanlığın iftar tablosunun kapısında nöbetdar gibi duran, bu ona ilişilmesin diye tir tir titreyen bir insan. Anası gibi, Safiye validemiz gibi bir kahraman. Seni cehennemle tebşir ediyorum diyor. Zannediyorum Hazreti Ali gibi o Şah-ı Merdan başkaları hakkında da aynı mütalayı paylaşıyordu. Böyle davranmak lazım. İçtihat farklılığıyla insanlar farklı düşünebilirler. Siz kendi içtihadınızla meseleleri temel disiplinlere vurarak doğru bir hükme varmış ve o doğru hükmü realize ediyorsanız şayet ondan dönmeniz hakikate karşı saygısızlıktır. Allah onun hesabını size sorar. İçtihat ettiniz, doğru bildiniz, doğru buldunuz, niye doğrudan döndünüz der. Fakat o mesele öyle doğru diye bir başkalarının da o mevzuda kendilerine göre farklı mütalaları yok demek değildir. Belki onlar da bir şey düşünüyordur. Bu açıdan da karalamaya karşı hemen karalanma kampanyasıyla karşı koymak doğru değil. Müslümanca bir tavır değildir. Müminleri karalama kampanyası Müslümanca bir tavır değildir. O insanlar Müslüman olsa bile bu sıfatları itibariyle âriye olarak kafir sıfatını kullanıyorlar demektir. Onlar dinden çıktı diyemezsiniz. Derseniz dinden çıkarsınız. Fakat her müminin her sıfatı mümin değildir. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir diyor bir büyük müceddit. Bazı müminlerde kafir sıfatı olabilir. Gıybet kafir sıfatıdır. Bilmeden çekiştirme kafir sıfatıdır. Biri aleyhinde atıp tutma kafir sıfatıdır. Olumlu bir cereyan, onu engellemeye çalışmak kafir sıfatıdır. Fakat bunu yapan insan kafir olmaz. Ne var ki? İnsani değerleri, mümince değerleri açısından bir kısım kayıplara uğramış demektir. Bazı şeyleri kaybetmiş demektir. Bize düşen şey o mevzuda temkinli olmak. Onlar sizi ayıpladılar. Falan yerde yemişsiniz, yutmuşsunuz veya bohemliğe girmişsiniz, müstehcen şeyler yapmışsınız. Aynı şeyleri söylemekle mukabelede bulunmamak lazım. O iftiradır, gıybettir. Gıybet bazen bazı yönleri itibariyle zinadan daha büyük bir günahtır. Efendimiz ifade buyuruyor. İftiraya gelince o gıybetten daha büyük bir şeydir. Demek ki o muzaaf bir zina hükmünde oluyor. İftira. Birine doğru olmayan bir isnatta bulunma meselesi. Geçen de bir münasebetle dediğim gibi fuhuş yaparken gördüğünüz takdirde bile bence heyeti içtimaiyeyi İslamiyeye genel yapıya zarar verecek bir durum değilse Allah affetsin der çeker gidersiniz. Ama heyeti umumiyeye toplumu sarsıcı bir şeyse, yaygınlaşmaya matuf bir şeyse şayet, o mevzuda selahiyetli kimse şayet, onlara müracaat eder, o fitnenin önünün alınmasına çalışırsınız. Fakat Allah Celle Celaluhu sizi gözünüzle görseniz bile, elin alemin ayıbını teşhir etmeye müvekkil vekil yapmamıştır. Vazifeniz değildir o. Evet, burada aklıma gelmişken arz edeyim. Bir büyük zat bir dönemde, senelerce evvel, bana bir akşamüstü telefon geldi. Burada akşamdı. Türkiye'de gece yarısıydı zannediyorum. Belki o bile geçmişti. Dediler ki nefsini uyarak bir yerde bir tane alüfte ile buluşmaya gidiyor ve aynı zamanda birilerinin komplosu da söz konusu olabilir orada. Allah'a yemin ederim gece yarısı Türkiye'de onu tanıyan arkadaşa telefon ettim. Kalk dedim gece yarısı deme. Evine koş git. Oraya gitmesin katiyen. Hem kendisi o masiyete girmesin. Hem de hafizanallah bir komplo meselesi ise şayet günümüzde geldiği noktaya katiyen gelemezdi, gelemez dedim. Ve o mevzudaki telefon sabit. Benim o mevzuda kendisine o ricada bulunduğum o zat da hala hayatta. Ama ben bugüne kadar o meseleyi kimseye açmadım. Bize düşen şey odur. Ayıbını yüzüne vurmama. Ama belki de öyle birisi, benim öyle bir ayıbını bildiğimden dolayı, şimdilerde homurdanıyorsa şayet, keşke benim ayıbımı bilen bu insan nalları dikse gitse de, ayıbımı bilen birisi olmasa benim. Belki daireye yakın fena bir şey yapmış. Bir gün odama girdiğim zaman derdest etmiş oraya getirmişler. İhtimal bana da tasdik ettirecekler ve belki bir yönüyle fakire çok şey medyun olduğundan, belki bir dönemde talebelik yaptığından dolayı benim teedibime matuf bir ortam hazırlamışlar. 2-3 saat, 3 tane şahit. Ben odama girdiğim zaman odamda baktım, kafasını duvarlara vuruyor. Mahvoldum, ben böyle bilinince mahvoldum diye vuruyor. Bir yerde kötülüğünü görmüş. O 3 tane insan iyilik yapıyoruz diye onu orada mahcup etmek üzere benim odama kadar getirmişler. Onun öyle bir hafagana girmesi, bir yönüyle Freud'çi ifadesiyle anguas, bir iç infial, hezeyan yaşıyor. Yani orada sandalyeye ya da tekme vuracak şekilde, koltuğa tekme vuracak şekilde başını duvardan duvara vuruyor. Evvela o haletten sıyrılması için, sonra da o mevzudaki genel düşüncemi ortaya koymak için ona bir güzel bir yençeri tokatı aşk ettim. İki büklüm oldu, kalktı. Ben de kabul etmiş miyim gibi yüzüme baktı. Baktı ama benden şunu aldı. Ulan ben hayattayken sizin saçınızın teline dahi vallahi billahi toz kondurmam dedim. Evet, o da ihtimal öyle bir şeyini bildiğimden dolayı benim demeyeceğim, etmeyeceğim ama fakat o da kendine göre aleyhte bulunmayı kendine düşen bir vazife gibi telakki ediyor. Varsın etsinler. Mümin olarak bizim karakterimiz buydu. Bu mevzuda size belki 10 tane hadise sıralayabilirim. En sevdiğim, çok büyük saygı duyduğum, üstad gibi bildiğim birisi, kendi arkadaşlarından birisinin mesavisiyle geldi. Tabloyu aynıyla resmediyorum. Böyle bir yatağım vardı benim. Arkadaşlarım bilirler. Ben sadece burada döşek tanıdım. Döşeğim yoktu. O sert kanepenin üzerinde yanıma oturdu. Makamı cennet olsun. Aleyhinde söz söyleyecek insan da makamı cennet olsun. İkisi de abide şahsiyetti bana göre. Fakat biri diğerinin olumsuzluğunu bana söylüyordu. Ama ona da çok saygı duyuyorum yani. Bir üstad gibi biliyorum onu da. Bana hafif meselenin ucunu açınca iç infialim benim. Yumruğu ağzına vurduğum gibi kırarım dedim senin. Bir büyüye. Bu bir saygısızlıktı. Fakat insanı haysiyete karşı bir saygısızlık telaffuzuna karşı bir vazifeydi. Vicdanımın sesiydi. Hiç unutmam. Çok insaflı. Meğer benden evvel aynı şeyi 40. hocamıza da Allah uzun ömür versin söylemiş, ondan da aynı şeyi almış. Döndü bana dedi ki, yahu hayret dedi, bu hocalar hep böyle düşünüyorlar. Hayır, hoca işi değil. Allah'a inanan, insanın haysiyet ve şerefini çok önemli gören herkese düşen vazife odur. İftira etmek değil, vakıyı bile görmek değil. Gördüğün vakıyı bile ketmetmek lazım. Allah settarul uyupsa, gaffarü zünupsa, ayıpları setredense, günahları yarlıgıyansa, siz de gafir ve satir olmanız lazım. Onu örtmeniz lazım. Geçen de yine bir münasebetle dendiği gibi, insanlığın iftihar tablosunun huzuruna Müslim-i Şerif detaylarıyla anlatıyor. Sahih-i Müslim detaylarıyla anlatıyor. Hazreti Maiz geldiğinde Efendimiz onu 4 defa geriye çevirdi. Dön git dedi, günahını itiraf ediyor. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Kendini teşhir etme dedi. İnsanlığın iftihar tablosunun ahlakı budur. Kur'an'ın bizden istediği ahlak budur. Ve hadis olarak rivayet edilir. Takallaku bi ahlakillah. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Allah settarsa siz de settar olun. Allah gaffarsa siz de gaffar olun. Görmeyin başkalarının ayıbını. Hemen küçük bir boşluğunu, bir açığını gördüğünüz zaman yüzüne vurmak suretiyle mahcup etmeye kalkmayın. Bunun insana kazandırdığı bir şey yoktur. Böyle bir toplum. İsterseniz hani böyle bir toplum olur mu? Böyle bir toplum ancak ütopyalarda resmediliyor. Müslümanlık Raşid Halifeler döneminde ve 2-3 asır Osmanlı'nın bidayetinde Allah'ın izni inayetiyle bu böyle bir toplumu, böyle bir mükemmeliyeti sergiledi. Sergiledi ki ütopya yazarı Kambenallah, Güneş Devleti'ni yazan insan. Osmanlı'dan haberdar olunca ben beyhude bir şey üzerinde kalem oynatmışım. Meğer dünyada bir yerde bu yaşanıyormuş. Benim dediğim şey yaşanıyormuş. Senin ruh ve mana köklerinle beslenen ataların böyleydi. Ve sen böyle olma mecburiyetindesin. Başkalarının inhirafları, kaymaları, bir yönüyle kırılma yaşamaları seni o türlü düşmelere, sürçmelere, kündeye gelmelere Allah'ın izni ve inayetiyle sevk etmemeli. Ne var ki değerler yetimi bir toplum olduğumuzdan dolayı imanda kayıplarımız oldu, İslamiyet'te kayıplarımız oldu. Usulü dinde kayıplarımız oldu. Kendi temel değerlerimiz bilmez hale geldik. Kaldı ki bilmede yetmiyor esasen. O meselenin nazari yanı. Bir de meselenin ameli yanı var ki tabiata mal edilmesi onun. Olumsuz şeyler karşısında insan tabiatının o meseleye karşı reaksiyon vermesi, tepki göstermesi. Hayır, ben böyle diyemem, böyle düşünemem. Yani biri zorla senin zihnine, nöronlarına pompalıyor bunu. Hayır, her şeye rağmen ben böyle düşünemem, böyle yapamam, bu melaneti irtikap edemem, başkalarının düştüğü aynı şeylere düşemem. İç tepkiyle bunu. Tabiata mal olmuş iman sayesinde öyle olur. İman tabiata mal olmuş olmamışsa, taklitte kalmışsa, nazaride kalmışsa, işte günümüzde olduğu gibi, surete bir sürü Müslüman vardır ama fakat güftügudan kendilerini alamamaktadırlar. Gıybetten dur olamamaktadırlar. İftirayı çok önemli bir günah olarak görememektedirler. Hafizanallah, ahiret hesabına kaybetmektedirler. Bugün halka cevretmek kolay, yarın halkın divanı var. Nabi ne diyor? Cevr ile kimseyi bizar etme, sana cevretse de azar etme. O ben ayarlanmadım bunu. Cevr ile kimseyi bizar etme, sana cevretse de kimseye azar etme diyor. Evet, halk ifadesiyle es geç. Sövdü, es geç. Umumi itibarın zedelenmesi ve umumi itibar içinde senin itibarın bir şey ise, bir yerde ise, bir konumda ise tasihin olabilir, tavzihin olabilir, teksibin olabilir. Burada bile üslupta hata etmeden yine centilmence o meseleden sıyrılmaya bakmalısın. Ve sana cevreden insanlar bir gün karşına çıktıkları zaman bizim için ne düşünüyorsun? Sana düşen şey senin, benim, bütün varlığın efendisinin tavrı, efendisinin dediği gibi demektir. İzhebu entumut tulaka. Gidin, hep hepiniz serbestsiniz. Putperestlere diyor bunu. La tesribe aleykümül yevm. Yağfirullahu lekum ve erhamur rahimin. Bugün kınama yoktur. Allah gafur ve rahimdir. Allah sizi de affetsin, bizi de affetsin. İnsanların iftihar tablosu böyle davranıyor, böyle diyor. Ve probleme problem eklemiyor. Problemler fasit dairesine sebebiyet vermiyor. Nerede o problemin önü kesilecekse, problemlerin önü kesilecekse orada kesiyor. Temsiliyle, rehberliğiyle, mesajıyla bu mevzuda bize yürüyeceğimiz yolun adabı adına anahtar bir kelime sunuyor. Mesela. Başınızı arttım değil mi? Evet. Keşke fakirin bildiği o şeyleri de anlatmasaydım ama söz oraya gelince biraz kendimi anlatma mecburiyetinde kaldım. İnşallah kötü bir şey yapmamışımdır. Yaptımsa Allah affetsin. Allah bütün mümin kardeşlerimizi affetsin, her gün dua ediyorum. Hususiyle bütün mümin ve müminatı, Türkiye olmak üzere başta Şam'daki, Mısır'daki, Somali'deki, Myanmar'daki bütün Müslümanlar, hususiyle mazlumin, mağdurin, mahkumin, müttehemin, Müslümanlar, Allah'ım Rabbena ekşifennel azab, Rabbena ekşifennel azab, Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin diyor. Çok geniş dairede herkesi dua, tazarru ve niyazın içine alacak şekilde herkes için ve hepimiz için dua ediyoruz. Siz de gördüğünüz gibi ikindiden sonra her gün yarım saat, yarım saati aşkın yine ümmeti Muhammed için dua ediyoruz. Allah doğru bildiğimiz, kitap ve sünnetin temel disiplinlerine uygun gördüğümüz bu mevzuda bizleri sabit kadem eylesin. Müminlere karşı tavır almadan, bizi fersah fersah uzak kılsın. Bir yudum alayım, hakkını yemeyeyim. Bir haksızlığı dile getirirken adeta sanki o haksızlıkta yoğunlaşıyoruz, onu söze götürüyoruz. Oysa hem zatenizden öğrendiğimiz, hem mesleğimiz açısından belki ferden ferda, belki cemaat olarak da kendi muhasebemizi de çok yapıyoruzdur. Bizim nerede hatamız var diye. Fakat o haksızlığı dile getirmemiz gerektiğinden dolayı sanki sadece siz haksızsınız demiş gibi bir tablodan, yani sizin hiç mi kusurunuz yok şeklinde şeylere de muhatap oluyoruz. Böyle durumlarda muhasebe nasıl olmalı ve ne kadar o dile getirilmeli acaba? Şimdi hak bildiğimiz mevzu, ona sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkarken de hangi dinamiklere binaen, hangi temel kaidelere binaen o meselenin hakikaten hak olduğu, yararlı olduğu, milletimizin geleceği adına faydalı olduğu. Geçen de bir münasebetle istifsar mahiyetinde, buna istifsar denir eski dilde, meleklerin hani yeryüzünde fesat çıkaracak insanı mı yaratacaksın Cenab-ı Hakk'a karşı sormaları, bu itiraz değildir. Mahiyetini bilemediklerinden, işin arka planını bilemediklerinden dolayı işin açığa çıkması istikametinde tefsir adına bir sorudur bu. Tefsir adına bir soru. Şimdi tefsir adına bir soru mahiyetinde dedim yani. Mesela siz bizim duygu ve düşünce dünyamızı dünyanın dört bir yanına götürüyor, panayırlarda bunları sergiliyor gibi, festivallerde sergiliyor gibi sergiliyorsunuz. Ve bu şimdiye kadar 15-20 senedir dünyada pozitif bir düşünce oluşturmuş da bunun neresi kötü mesela diyoruz yani. Bunun hak olmayan yanı neresi? Hak olmayan bir yanı varsa bunu söyleyin, o mevzuda da biz yine hakkı ikame etmeye çalışalım. Mesela kendi ülkemizde Allah hepsinden razı olsun, eğitimde bulunanlardan da razı olsun, sağlıkta bulunanlardan da Allah razı olsun, idare edenlerden de Allah razı olsun. Ama bir yönüyle ister sigara, ister uyuşturucu, ister işçi, bir yönüyle tabana kadar inmiş bir şey. Çocuklara kadar inmiş bir konu. Böyle bir problem var. Ve bu her gün biraz daha yaygınlaşıyor. Metastaz yapan kanser gibi. Dar alanlı olduğu sürece onu ya kemoterapiyle ya radyoterapiyle veya ilik aşılamasıyla aşabilirsiniz. Fakat o kerteyi aşmışsa şayet bence uğraşmanız beyhude olur. Hekimler bu mevzudaki ifade tarzımı kendi üsluplarına aykırı, seviyesiz bulduklarından dolayı beni mazur görsünler. Ama bir problemi önleme şayet henüz dar dairedeyse, kuşatılabiliyorsa, kontrol edilebiliyorsa bence onu o dar dairedeyken kontrol altına almak lazım. Şimdi bir taraftan böyle bir problem var. Bir taraftan da siz böyle bir problemin oluşmasına meydan vermeyeceğiniz ilim yuvaları açıyorsunuz. Ta 60'lı yıllarda Kıtmir 28-29 yaşındayken İzmir'e tayin, 28 yaşındayken tayin edildim. O yıllarda belki şimdi merdiven altı diyorlar da hani yine açık yerlerde bazen hani sizin gibi düşünen, aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan insanlar üniversiteye girebilmeleri için üniversitedeki üst talebeler, buna yüzlerce arkadaş şahittir. Üstte dördüncü sınıftaki, üçüncü sınıftaki talebeler, lise sondaki talebelere şurada burada bazı camilerin altında, eskiden medrese olarak kullanılmış yerlerde ders veriyorlardı. 70'li yıllar gibi bu meseleyi düşünecek olursanız 45 senelik bir şey bu. 45 senedir yapılıyor. Ve bir 45 senedir bu meseleyi bu şekilde götüren insanlar bunun faydalı ve yararlı olduğuna inanmışlar. Bunların içinde bir tane uyuşturucu kullanan yok. Bir tane içki içen yok. Bir tane sigara içen yok. Varsa terk etmişler. Bohemliğe kendini salan yok. Kokteyl salonlarında ömür tüketen yok bunların içinde. Şimdi bu iyi midir, kötü müdür, hak mıdır? Haksa, hakta sabit kadem olmak lazım. onu koruma bir haktır. Şayet vazgeçtik, ne yapılıyorsa yapılsın, yerin dibine bassın derseniz, hakka karşı saygısızlık yapmış olursunuz. Ha böyle bir şey yapmada, usulü bir hatamız varsa şayet bizim, bence rica ediyoruz, lütfen o usulü hata mevzunda ikaz ediniz, biz o yanlışımızı giderelim. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı şudur. Yani şimdi sizin hayır adına yaptığınız şeyler birileri tarafından sindirilemiyor, hazmedilemiyorsa bir yani bu mesele hazımsızlık, sindirememe esasen bir ruhi rahatsızlıktır. Bazen çok pozitif şeyler karşısında bile sağa sola tekme atma şeklinde kendisini gösterebilir. Bir fıkrayla size eskiden radyoda dinlediğim bir fıkrayla bu meseleyi tavsiye edeyim. Adam hanımını bir yerde vazifelendirmiş. İşleri de orada uzun sürdüğünden dolayı eve geç geliyor, gelemiyor. Dolayısıyla adama yemek yapamıyor, çocuklara da bakamıyor. Şirazeden çıkmış adam eşi eve geldiğinde sen neredesin diyor, ben yemeksiz seni bekliyorum diyor. Efendi diyor, mukaveleyi sen imzaladın diyor. Öfkelenmiş, sağa sola tekme sallıyor. Ben o mukaveleyi feshettim. Feshettime takılmış yani bu şeytani bir his esasen. Ben o mukaveleyi feshettim diyor. O esnada biri bulacak ya kapının ziline dokunuyor. Seni de feshettim diyor. Telefon çalıyor esnada alıp onun da ahizesini yere çalıyor. Seni de feshettim diyor. Çocuk bağırıyor. Seni de feshettim diyor. O esnada etrafında onun her şeye karşı mukabelesi seni de feshettim şeklinde oluyor. Bu dengesizce bir tavrın ifadesidir. Ezeyan. Bu açıdan da diyoruz ki hazımsızlık, sindirememe, kabul edememe tımarhanelerde bile tedavisi kabil olmayan bir ruhi rahatsızlıktır. Böyle düşünen insanlar bir parça hala hastanenin psikiyatrinin yolunu biliyorlarsa gidip bence oralarda tedavi olmaları lazımdır. Şimdi bir taraftan da meseleye böyle bakmak lazım. Bir diğer yanı da bizim de hatalarımız olabilir. Geçen gün kemali teessür ve teessüfle ifade ettim yani. Gayri meşru bir muhabbetin cezası merhametsizce elem çekmektir. Azap çekmektir, ceza görmektir. Herkese boyuna posuna göre. Dünyayı dünyaya kadar seveceksiniz. وَبْتَغِي فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا diyor. Karun'la alakalı ama fakat umuma bir derstir. Allah'ın sana lütfettiği bütün o lütuflarla ahiret diyarını zinhar unutma. Her şeyi bir yönüyle sermaye olarak ahiret hesabına, ahireti peyleme hesabına kullan. İh dünyadan nasibini de unutma diyor. Bir ihtiyaç olarak. O da lazım ama fakat biz esasen başka bir aleme gidiyoruz. Ebedi kalacağımız alem orasıdır. Hususiyle manevi kazançlarımız tamamen o aleme müteveccüh olması lazım. Şimdi iş böyleyken belki hiç farkına varmadan biz işte dünyaya fazla bir muhabbet gösterebiliriz farkına varmadan. Bundan dolayı tokat yiyebiliriz. Ahireti tali derecede düşünmüş olabiliriz namaz kıldığımız halde. O ölçüde muhabbete liyakatı olmayan bir kesime, bir ferde, bir hizbe muhabbet duyabiliriz. Hafizanallah. Bundan dolayı da Allah tokatlayabilir. Belki yaptığınız şeyler iştihat hatası ama fakat Allah'a karşı tevcih edeceğiniz ölçüde başkalarına karşı ölçüsüz öyle bir alaka, öyle bir iltizam, öyle bir taraftar olma mevzu onların hakkı değildi. Dolayısıyla burada bir hak yenmesi meselesi söz konusudur. Bu da bizim hatamız. Yaptığımız şeyler hepsi doğru olabilir. Fakat önemli olan mesele o yapılan şeylerin ihlaslı olmasıdır. Allah emrettiği için yapılması ve neticede Cenab-ı Hakk'ın rızası elde edilmesi için yapılmasıdır. Yaparız da hiç farkına varmadan başkaları alkışladığında memnun oluruz. Oysa ki bir mümin takdir edilmeyi sövme gibi kabul etmelidir. Efendim, övülmeyi dövülme, sövülme gibi kabul etmelidir. bir mümin. Yoksa hafizan Allah hep böyle beklentiye girerse alkışlasınlar, takdir etsinler. Sonra nasıl diyorduk, bir Türk atasözü var. Marifet iltifata tabidir. Umumun kabul ettiği bir şey. Öyle değil. İltifat marifete tabidir. Peygamber وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Bugün benim yaptığım şeylerin karşılığını görmek istemiyorum. Gelecek nesiller yürüdüğümüz bu yolda yollarını bulduklarından dolayı bizi dualarla yad etsinler. Asıl mesele odur. O iltifat sonradan gelirse gelsin. Mesele ona bağlı götürülmemesi lazım. Bu mevzuda gerekli olan hassasiyeti göstermemiş olabiliriz. Mesela kendimizi anlatırız. Maşallah çantasını eline alan, Boğaziçi'nden mezun, bilmem nereden mezun, çiçeği burnunda delikanlılar, annelerinin babalarının gözyaşına bakmadan, nişanlarını kendi ülkelerine bırakarak dünyanın dört bir yanına açıldılar. Burada bir aidiyet mülahazası filan söz konusu ise şayet, biz burada yine hata ediyoruz demektir. Doğru, takdir edilecek bir şey ama fakat enaniyet kadar aidiyet mülahazasına meseleleri bağlı götürmede nezd-i üluhiyette o kadar menfur, o kadar tehlikeli bir şeydir. Ehli dünya öyle konuşur. Başkalarının rüyasını bile görmediği şeyleri yaptık. Mümin öyle düşünmemelidir. Mümin şöyle düşünmelidir. Benim yerimde, bizim yerimizde halkın teveccühüyle bu imkanlar başkalarının elinde olsaydı arzın altını üstüne getirirlerdi. 160 ülkeye değil şimdiye kadar 250 ülkeye girmiş olurlardı. 1200 okul değil de şimdiye kadar belki 5000 tane okul açmış olurlardı. Keşke bizim yerimizde her şeyi Allah rızasına bağlamış ve ihlasla hareket eden o insanlar olsaydı gibi böyle samimi bir mülahazayla kendimizle yüzleşme, kendimizi sorgulama, Hazreti Ömer ifadesiyle hasibu enfusekum kablen tuhasebu, hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Yanlışı biz yaptık, ettik filan. Şimdi bunları görmemiz, bunlardan dolayı da Cenab-ı Hak dünyada başımıza bazı musibetler göndermesi, demek ki bunlar bizim hakkımızmış. Hazreti Pir'in yaklaşımı içinde memleket memleket sürgüne gönderiliyor. Zindanlarda kendisine yer hazırlanıyor. 19 defa zehirleniyor. Bir vatandaş gibi vatandaşlık hukuku adına kendisine karşı hiçbir şey gösterilmiyor. Bir paria gibi hep sürgün yaşıyor. Haşa, her şey ondan çok uzaktır. Fakat işte bütün bunları sayıp sıraladıktan sonra diyor ki, ben şimdi kemali teessürle ifade ediyorum ki, Kur'an'a hizmetimi maddi manevi füyüzatıma feda etmekliymiş diyor. Yani ben Kur'an'a hizmet ederken bir yönüyle cennet kazanayım, bir yönüyle büyük bir veli olayım, nezd-i üluhiyette şöyle olayım, böyle olayım. Oysa ki bu benim vazifem. Ve bu vazifeyi yaparken de temelde esas üzerinde durmam, konsantre olmam gerekli olan şey Allahümme rızake, Allahümme el-ihlase ve rızake, Allahümme el-ihlase ve rızake, Allah'ım ihlas ve rızan diyor. Bu mülahaza aynı zamanda insanlığın iftar tablosunun mülahazası, sahabe-i kiramın mülahazası, müçtehitlerin mülahazası, müceddidlerin mülahazasıdır. Yaptığım şeylerin karşılığını dünyada velilik, havada uçmak şeklinde, denizde batmadan gitmek şeklinde, tayyi mekan yapma şeklinde, ebdalların bir anda 5-10 yerde görünmesi türünden 5-10 yerde görünme şeklinde şey hususlara bağlandığı zaman hafizan Allah ihlası yıkmış oluruz ve dolayısıyla da bundan dolayı tokata müstahak oluruz. Hazret öyle diyor. Bu açıdan sadece böyle saldıran, saldırganlık yapan kapkara düşüncelerle kapkara kalemlerine bu istikamette sizin aleyhinizde kullanan insanların yaptıkları o şeyleri sadece onların birer cürmü gibi, cinayeti gibi görmemeli. Meseleye biraz da bizim acaba milimi milimine tam ihlaslı olabildik mi? tam samimi olabildik mi? Yaptığımız şeyleri sen yap, tohum at, git. Kim hasat ederse etsin, mülazasına bağlı yaptık mı? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir, mülazasıyla yaptık mı? Düşüncesiyle bence kendimizi sorgulamalı ve başımıza gelen şeyleri biraz da bunlara bağlamalıyız. Yoksa hafizan Allah, başkalarının günahlarıyla bazı problemleri şayet çözüyor gibi görünsek bile, çözmeye çalışsak bile zannediyorum probleme problem eklemiş oluruz ve problemler de katiyen çözülmez. Başkalarını suçlamaya kendimizi saldığımız sürece hiçbir zaman suçlamadan kurtulamaz ve asıl suçluyu da hiçbir zaman tayin, teşhis ve tespit edemeyiz. Aleykum enfusekum Kur'an diyor. Kendinize bakın. La yazurrukum men zalle izehtedeytum. Siz hidayette olduktan sonra başkaları katiyen size zarar veremez. Siz hidayeti tabiatınızın bir derinliği haline getirdikten sonra katiyen size zarar veremezler. Olan şeyler sizin için bir imtihan, doğruya gözlerinizi açma adına bir irşat ve Allah'ın öteden beri en büyük kullarına karşı bile yapa geldiği bir adeti sübhaniye, bir adeti rabbaniyedir. Cenab-ı Hak her şeyi doğru anlamaya muvaffak eylesin. Selam. Allahümme ya mukallibel kulub, sabbit kulubena ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak. Ve ente khayrul fatihin. Rabbena zalemna enfusena. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.